Estás a ouvir radiogaliza.net, a Radio da Galiza para o mundo. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como choveu. Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net, en Radio Allariz. Está, ¿no? Bom, pues comezamos logo. Boa tarde, imos comezar con esta palestra titulada O Redismo Galego, dentro das segundas xornadas da Mocidade Independentista, que titulemos co nome de Recuperemos a Nosa Historia, e que vai a tratar da etapa que percorre desde o ano 22 coa fundación do Comité Revolucionario Redista na Habana até o 38, até o ano 38, coa disolución da Sociedade Nacionalista Fondal despois da sublevación fascista, ¿no? Para iso temos con nos a Bernardo Penabade, que é presidente da GAL. Sen máis, xa podemos dar comezo. Boa noite. Boa noite. Vou pasar aquí unha cartiña. Primeiro vou dar aquí a María. Probablemente xa case todo xa oñete. Isto Manuela xa coñece de sol. Os demais prácticamente todo. Nos caso ainda empezamos. Está ben lembrada, porque é un documento ben interesante. Bom, agora falamos disto. Como vedes, a carta está datada o 15 de outubro de 1990. E aquí a miña apresentadora estará dicendo: este home equivocouse, porque eu pedinlle que falase do período comprendido entre 1920 e 1936, e vai nos traer unha carta do 15 de outubro de 1990. Pois tú tranquila, que non me equivoquei, e foi plenamente intencional. Vamos ver. Seguro que todos coñecedes a Fouce. Se non a coñecedes, pois traio aquí o facsímil para que lle botásedes un vistazo, non? Para que tedes aquí ao vosso dispor. Pois igual que existe o facsímil da Fouce, existe tamén o facsímil da nosa terra, que editou Nova Galicia un editor de Vigo que se chama Carlos Álvarez del Pulgar. Este editor, amigo de Xosé Luis Méndez Ferrín, pediulle a don Manuel Pedreira, cando xa era un bello galeguista, unha carta para prologar a etapa bonaerense do xornal. Isto é o facsímile que abarca desde os anos 40 até que deixou de editarse no 70 e pico. Carta que vos paso eu aquí fotocopiada, e que ten un profundo relacionamento co que vamos tratar hoxe. Di aí: prezados amigos, con grande alegría recibín a noticia dese editor a ter decidido lanzar un edizón fascicular dos números da nosa terra aparecidos en Buenos Aires. Cuido que a divulgación en Galiza do labor realizado polos galeguistas residentes nesta cidade é unha tarefa certamente valiosa, pois ese material merece ser coñecido na terra onai. Cando cheguei a Buenos Aires, a fins do ano 41, tiven a fortuna de porme en contacto con significativos afiliados da Irmandade Galega, entre os cais se contaban algúns vellos activistas da agrupación nacionalista Pondal, que desde os anos 20 viñan loitando pola reafirmación da nosa identidade nacional. Por tanto, acabamos de ver que sí, a carta ten moito que ver co tema da palestra que está anunciada. Manuel Pedreira chegou pouco depois da acabada a Guerra Civil a Buenos Aires. E quen o acolleu ali? Acolleu-no o ambiente que estaba criado entre os anos 20 e 1936. Realmente eu traio aquí unha proposta que quer prolongarse no tempo. Traio unha proposta de traballo que supera con moito unha palestra e que pode dar para un magnífico traballo colectivo que terá un extraordinario rendimento pedagóxico e patriótico e que fará xustiza a estes patriotas de ultramar que tanto traballaron antes da guerra. Mas vayamos ao presente. Se nós queremos hoxe documentarnos a respeito deste período, temos tres fontes fundamentais. Unha delas é discutida, enormemente discutida, é a do profesor da Universidade de Santiago, José Manuel Núñez Seixas, que introduz este primeiro volume. Unha introdución, por certo, injustamente tratada, porque alén das opinións que el transmite aquí, que é legítimo, é un historiador e opina. Agora ben, os dados que aquí nos fornece objetivos son impresionantes. Nunca ninguén tivera feito ese traballo. Núñez Seixas non é independentista? Pois non. Agora, que el non sexa independentista en absoluto invalida o seu traballo, nomeadamente naquilo que é a información fundamental, a información objetiva. E a interpretación é secundario. Todos somos adultos para interpretar a nosa maneira. Bon foi que coordenou a revista, que a tirou do esquecimento, porque senón hoxe non a poderíamos consultar cómodamente nas nosas casas. E bon foi que nos compilou unha nómina de máis de 80 nomes dos que prácticamente non sabíamos nada. Nem podemos conseguilo hoxe en calquer fonte galega. Entón, fagamos xustiza a Núñez Seixas e ao seu máis que meritorio traballo. Segundo, outra fonte importante é a dun libro que se titula A Galiza de Alenmar, que está editado no Castro polo Grupo Sargadelos, un libro de fácil acceso porque non está esgotado, de prezo económico, é un libro que nos informa exhaustivamente desde dentro do que foi este período, non só en Buenos Aires, senón tamén en Montevideo e tamén do comité arredista de Cuba, que é o que daba inicio o límite por abaixo ao título da palestra. Ben, Que ocorre co libro de Cupeiro? O libro de Cupeiro, ese sí, hai que velo, hai que velo sabendo ler entre liñas. Cupeiro, a diferenza de Núñez Seixas é o investigador que fala desde o presente, con 80 anos de perspectiva. Bieito Cupeiro non. Bieito Cupeiro é o protagonista que fala daquilo que eles fixeron, mas fala tamén en primeira persoa. Como fala en primeira persoa e desde dentro, faino con unhas filias e unhas fobias tremendas. Eu vou falar aquí dun nome para reivindicar que sexa recuperado, e se nos guiamos polo libro de Cupeiro estaríamos falando dun monstro. Quer dizer que eu leo o libro de Cupeiro e cando cando leo o que transmite a respeito de Xosé Bieito Abraira, pois dáme a impresión de que estou lendo algo de alguén monstruoso, cousa que non ten que ver coa realidade. Aínda así, o libro de Cupeiro é valioso, e ademais é valioso a pesar de ter copiado e moito a don Ricardo Flores, outro dos independentistas daqui e de lá. Don Ricardo Flores era un home que pronunciaba moitos paliques en Buenos Aires, que regalaba ao público os textos dos discursos que ele pronunciaba. Entón, Bieito Cupeiro, cando fixo o seu libro, pois unha das fontes de documentación foron os textos de don Ricardo Flores. Hoxe temos a posibilidade de ler eses documentos orixinais, que é a terceira fonte a que eu quería chegar. A terceira fonte son os escritos, os orixinais, non os cortados e edulcorados por Bieito Cupeiro, senón os orixinais escritos por Ricardo Flores, que están publicados na revista A Galia, están publicados en varios números, especialmente desde os anos 90, que foi cando tivemos un tratamento máis directo con don Ricardo. Ben, tamén recomendo, aínda que sexa máis a título anecdótico, outra fonte interesantísima, que son o epistolario, as cartas entre Francisco Fernández del Riego e máis Luis Seoane. Realmente se agora isto xa digo máis a título anecdótico. O libro de Bieito Cupeiro é para ler con tempo, alguén que queira documentarse e saber moito máis en profundidade a respeito deste movimento. O libro de Luis Seoane, da correspondencia de Luis Seoane dirixida a Francisco Fernández del Riego, pois recomendo máis a título anecdótico para pasalo ben. Fala moito desta etapa, fala moito destes nomes, fala moito o independentismo bonaerense, en xeral o independentismo galego no continente americano. Está presente en prácticamente todas as páxinas do libro de Luis Seoane, pero con unha disparidade de criterios impresionante. Tanto que, ás veces, se comparamos as imaxes que nos dá dunha figura nunha páxina e máis 20 páxinas máis para adiante, vemos que non parecen a mesma persoa. Non parece non estar falando do mesmo. Luis Seoane era un poeta, din cos poetas pois que teñen un carácter volúbel, que son excéntricos, en fin, nese libro pois tiramos esa impresión, porque nos fala, por exemplo, nas primeiras páxinas, dun Abraira anxo, Cando veu por primeira vez a Braira a Galiza, quen o recomendou para que os galeguistas o tratasen aquí ben? Pois Luís Seoane. Luís Seoane enviou unha carta a Fernández del Riego e a outros dicéndolles: vai aí don José Vieito a Braira. E dicen: tratádeo como un ministro, porque é unha autoridade. Ben, pasamos 20 páxinas máis para adiante, e o que se nos di ali de a Braira son auténticas monstruosidades. Tanto é así que deixaron de colaborar. E deixaron de colaborar sendo formando parte dunha irmandade, os dous, filias e fobias. Pensemos, vayamos ao presente. Para ambientarnos nesta etapa, eu quero refrescarvos a memoria. Vos tede presente estes nomes: Manuel Fraga, Pérez Mariño, Carlos Príncipe. Pérez Mariño e Carlos Príncipe do PSOE, igual que do PSOE López Orozco ou Miguel Barros. Claro que diredes vós: Pérez Mariño, Carlos Príncipe, Miguel Barros, extremos dentro do PSOE. Xa. Sigamos: Xosé Manuel Beiras, Camilo Nogueira, Paco Rodríguez, pero podemos seguir, podemos coller e dicir Carlos Moraes, Mauricio Castro, Antón Santos. Dixen unha chea de nomes do presente. E vexo caras non precisamente para dormir. Por aí quero entrar. Porque hai que ser polémicos. Se lle preguntásemos a algún destes nomes, o que queirades? Por algún outro nome mesmo do seu partido, levantaríamos ampolas. Ou non? E isto do presente, que non podemos perderlo de vista, eu quero transpolo aos anos 20, entre o ano 20 e o ano 1936, para ver os grandes acertos de perspectiva, e xustamente tamén para ver, claro, agora 80 anos máis tarde, os grandísimos erros que ás veces cometemos. Ben, como era o panorama en América, nomeadamente na Argentina, nesta etapa da historia, no primeiro terzo do século? Pois ben, o centro galego creouse xa no final do século XIX. Ben, pero ese centro galego do século XIX podémoslo considerar como un precursor, porque foi máis ou menos como o Guadiana. Apareceu e desapareceu. Realmente o centro galego da Argentina é do ano 1907. Ben, e o centro galego da Argentina, pois viña sendo, xa naceu coas características que ten hoxe: un centro asistencial importantísimo. Desde a galeguidade, pois dise de xeito despectivo, realmente non é así. Que sería da nosa comunidade galega se non tivese o centro galego? Sería, aínda así, é un drama. A galeguidade, os galegos que están hoxe en Buenos Aires están pasando mal. E como pasarían se non tivesen unha entidade de élite como é o centro galego. Ben. Pero, lóxicamente, o plano asistencial non é o que a nós nos ocupa. Ben, ademais do asistencial, o centro galego é unha entidade recreativa. É unha entidade recreativa que ten un bar, e a importancia do bar como elemento relacionante é grande, por suposto, porque fai colectividade, porque cría colectividade, e sobre todo porque ali se facían as festas. Digamos que en fin, o centro galego foi un centro de reunión recreativa. Aínda que dentro do centro galego houvese tres colectivos importantes e que tivesen pequenas diferenzas ideolóxicas que trascendían o personalismo. Quer dizer que que diferenza, cal é a diferenza entre a céltica, terra ou Galicia, que son todas do centro galego? Moito personalismo é unha pequena dose ideolóxica. Ben. A partir de que se crían as Irmandades da Fala, aquí, o panorama en ultramar mudou. Por quê? Porque chegou a nosa terra. Entón, temos que todo o que se fai aquí chega a ultramar con 2 ou 3 anos de retraso. Entón perdemos a perspectiva. Quer dizer que as datas non coinciden. Agora facemos ese retraso e prácticamente vemos que sí coinciden. En 1919 comezou a funcionar a Casa de Galicia. E a Casa de Galicia, ademais, non tiña ese labor asistencial, e ademais do labor recreativo, introducía un elemento importante que era o artístico. O artístico, por exemplo, nos coros ou no teatro. E aí había moito folclorismo, mas había algún regionalismo. En fin, que no comezo dos anos 20, temos a colectividade galega dividida en 2 núcleos. Un núcleo reducido, o dos dirixentes, que poderíamos chamar a minoría españolista, a minoría ideoloxizada, e por outro lado a masa desideoloxizada. E esa masa desideoloxizada, pois, como máximo poderían dedicarse ao folclore. Ben, a partir dese momento, a partir de que nace a Casa de Galicia, realmente o panorama comeza a mudar. E digamos que se establecen uns vínculos co país, vínculos que aumentan en 1922 produciuse un debate no interior, o debate da Asamblea de Monforte, que non é un debate daquel momento, senón que é o debate, o grande debate do país. Quer dizer, o debate estratégico, porque desde que se formulou a idea de Galiza como nación, formulala como nacionalismo ou como independentismo, é realmente un tema terminolóxico. Pois ben, a partir deste momento temos de 2 polos, pasamos a 3. Por un lado temos o núcleo españolista, que está aposentado nas directivas dos centros, por exemplo, na directiva do centro galego, e máis nas respectivas casas comarcais. Por outro lado, temos, digamos, o galeguismo dividido Como sempre, claro. O españolismo concentrado. O galeguismo dividido. Un galeguismo regionalista, máis sentimental, máis de tipo folclórico. E por outro lado, o nacionalismo racional, que apresenta unha alternativa política dun país diferente, con himno e con bandeira, un país co seu goberno. E no meio, obviamente, eses son os dous extremos, eses son os que teñen a raqueta, e no meio está a masa ideoloxizada, que está sendo o axeto contundente que tiran uns e máis, que golpean uns e máis os outros, e que realmente pois non sabe nen que está no xogo. A partir pois de esa asemblea de Monforte, ben vedes as disxuntivas: o culturalismo de Risco e o activismo político da Irmandade da Coruña. Digo da Irmandade da Coruña porque realmente todas as outras caíron no culturalismo de Risco. Pois ese nacionalismo risquiano chegou a América, porque Risco tiña en América un discípulo a quen xa coñecía e xa tratara, e que, digamos que, pretendeu situar como punta de lanza da Irmandade Nacionalista Galega que el creou en América. E ese discípulo avantaxado do mestre non foi outro que Eduardo Blanco Amor. Claro, creouse a Irmandade Nacionalista Galega, publicouse a revista Terra, que é un precedente da Fouce, e digamos que comezou a articularse unha alternativa nacional do outro lado do Atlántico. Ao articular unha alternativa nacional, produciuse o que é lógico que se produza, que hai que decantarse, amigos. É dicir, o que pasou pouquiños meses atrás con o grande debate que tivo, pois, por exemplo, Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña, ben recentemente, tivo que decantarse entre o criterio social ou o criterio nacional. É dicir, non podía ter a presidencia, é dicir, non tiña apoios suficientes para a presidencia, entón, ou tiña que apoiar un criterio nacional débil, e a fin de contas un criterio nacional, ou tiña que apostar por un criterio máis social, máis acorde no plano económico, ir máis á esquerda, decantándose por algo menos nacional. Recoñezo que iso é difícil, que, claro, que a vida, a historia dos colectivos, os colectivos ao longo da historia teñen que enfrontarse a iso. Pois iso foi o que ocorreu arredor do ano 25 en América. Que facer? Ditadura de Primo de Rivera. Apoiamos o republicanismo españolista. E quen representaba o republicanismo en América? Pois aí onde quero eu enlazar co presente. Non pensades que o tiña máis fácil. Pois xente como Pérez Mariño ou Carlos Príncipe. Ese era o republicanismo español en Buenos Aires. Entón, claro, En Galicia existe ditadura. Apoiamos os republicanos ou non os apoiamos? Claro. Entón, a Irmandade Nacionalista rompeu. Rompeu entre dúas estrategias. Unha, entrar na grande frente republicana con ese tipo de republicanos, non quero entrar aquí en debates a respeito de Lois Pérez Castrillo, eh? Eu non veño a iso, simplemente digo, eu consideraría horrible estar na situación en que estivo el. Horrible. O peor que lle pode pasar a un realmente estar con monstruos desa calaña. Non se pode comparar a un Pérez Mariño ou un Carlos Príncipe con un Miguel Barros. Non se pode. Tal vez só o tempo cure ese tipo de feridas e nos permita ver en perspectiva realmente a dificuldade de momentos como ese. Pois quen, digamos que polo criterio nacional, apostou un home que se chamaba Lino Pérez. E polo criterio posibilista, pois apostaron, por exemplo, Blanco Amor ou Ramón Suárez Picallo. É así. Que probablemente foi un erro de Blanco Amor. É un grandísimo erro de Picallo que máis tarde corrixiu. Sí, mas iso falámolo hoxe, alegremente 80 anos despois. Esa era a súa disyuntiva. Entón, en 1926, eu quixera situarvos nunha irmandade nacionalista dividida. Por que? Por unhas circunstancias difíciles. Entón, nesas circunstancias, en pleno debate a respeito de que facer, ollo que Blanco Amor, a partir disto, en América, para a inmensa maioría do nacionalismo, foi considerado como non escritor, senón caga tintas. Nos anos 90, Ricardo Flores, que era un home diplomático, é un exemplo de bondade, pois falaba de todo o mundo, e en xeral, cando falaba de Blanco Amor, pois en vez de dicer os apelidos, dicía sempre o cagatintas, como despectivo. Por que? Porque non lle perdoaba ter acreditado nesa alternativa. Nese debate encarnizado, pois surxiu a Fouci. Polémica, por tanto. Surxiu a Fouci en 1926. E ollo que digo que surxiu a Fouci e non a Sociedade Pondal. Non confundamos, é diferente. Surxiu primeiro unha revista dun grupo de afiliados á Irmandade Nacionalista Galega, que a través deste voceiro querían dar a coñecer a súa alternativa. A súa alternativa frente ao posibilismo encabezado por Picallo e Blanco Amor. Ben, en 1927, como o convivio dentro da Irmandade Nacionalista non era posible, especialmente polo que se dicía na revista Afouce, pois criouse a Sociedade de Arte Pondal. Sociedade de Arte, realmente Sociedade de Arte, de arte moito non era, porque a verdade é que había pintores, había escultores, había xente do teatro e da música, artistas había. O que pasa é que a Sociedade de Arte Pondal arte non facía, porque que actos convocaban? Pois actos públicos tres fixos, grandes actos públicos, e os outros eran polo estilo. Os grandes actos públicos eran dezembro, a lembranza de Pardo de Cela como o herói da independencia, é dicir, Pardo de Cela independentista. Ben, en abril, os mártires de Carral, e depois o 25 de xullo. Quer dizer que Sociedade de Arte Pondal, o que era era unha sociedade claramente política, con actos públicos marcadamente nacionalistas. Ben, con estas perspectivas, pois que futuro ían ter dentro da Federación de Sociedades Galegas? Evidentemente eran tildados de fanatismo e de perigosos, e no ano 29 foron expulsos, o que originou a revista. A revista do ano 26 é praticamente unha anedota, ten 5 números, e a partir de 1930, entre 1930 e 1936, temos unha revista quincenal, que ás veces, que durante moito tempo foi quincenal, que nunha parte da súa existencia pois foi mensal. E que facían? Incrementaron o número de filiados, poucos, quer dizer, pensemos, Irmandade Nacionalista Galega, rama radical, unha dúcia, sexamos claros. A partir de 1930, entre 80 e 90, 80 e 90 nomes que temos que resgatar, porque todos eles son importantísimos. Ben, os actos nacionais, os que mencionaba, unha campaña para as escolas. Agora existe unha comisión nacional, agora no presente, unha comisión nacional para criar as escolas galegas. Ben, pois grande parte do seu ideario poden copialo da revista Afouce, porque esa proposta xa a fixeron en 1930 en Buenos Aires. Publicaban a revista, actuaban nos colectivos, quer dizer que mudaron radicalmente a estrategia. A partir de 1930, os independentistas bonaerenses introducíronse nas directivas das sociedades galegas. E, por tanto, o verdadeiramente nuclear, o importante, non eran as actividades particulares da Sociedade Pondal. Non, non. A Sociedade Pondal editaba un xornal, Afouce, e eses 80 socios participaban nas directivas dos coros, participaban nas directivas das sociedades locais, participaban no Centro Galego e participaban na Federación de Sociedades Galegas. Digamos que entre 1922 e 1930 fixeron un corpo, redixiron un corpo doutrinal, redixiron as bases do seu, da súa aposta política independentista, e a partir de 1930 entraron nunha fase pragmática, isto é, viron como podían implementala. Por exemplo, facendo unha distribuidora que enviaba 2000 exemplares da Fouce a Galiza, perdón, que imprimía 2000 exemplares da Fouce, dos que 1000 viñan para Galiza. Nos, en, por exemplo, en 1931, e diredes, esas cifras están infladas. Non, señor, porque tanto Manuel Pedreira como Bieito Fernández aportaron os nomes dos asinantes que recibían aquí a través de Fermín Benzol. Quer dizer que non existe constancia de que se tirasen 2000 números. O que sí existe constancia é que se distribuían a partir de 1931 1000 exemplares en Galiza, que iso é verdadeiramente impresionante, sí ou non? É dizer, repartir, distribuir 1000 exemplares xa é un grande éxito hoxe para algo que se faga no interior, e eles desde Buenos Aires conseguiron ese objetivo. Por exemplo, Antonio Zapata García de Laxe fixo unha grande campaña económica en favor da revista Nós. Por tanto, grande parte do diñeiro que sustentou Nós veu de ultramar e estivo recaudado directamente polos integrantes da sociedade de Pondal. Mais, pois, algo, outra campaña interesantísima que foi nese momento estábase ampliando a residencia de estudiantes, que todos coñecedes, que o grupo do 27 español, la generación del 27, que se fixo na residencia de estudiantes. Ben, esa residencia de estudiantes que se fixose por etapas, e houve unha grande campaña no exterior, unha grande campaña entre as comunidades de emigrados para enviar fondos para facela. Entón, imaginade, esa campaña fixose tamén en Buenos Aires. En Buenos Aires, grande parte dos emigrantes de onde eran? Galegos. Por tanto, no Centro Galego, os galeguiños ían cotizar para que se fixese unha grande residencia de estudiantes en Madrid. Entón, os da Fouce nomearon un coordenador que se chamaba Vicente Barros e dixeron: facer unha residencia de estudiantes é magnífico, iso é maravilloso, porque o país necesita universitarios preparados para que vaya adiante. Claro que unha residencia de estudantes sí, pero en Santiago. Entón, eles fixeron unha campaña diferente para que eses fundos económicos pasasen a unha, en favor dunha residencia de estudantes galegos. Deixemos, por exemplo, as artes, o colectivo Os Rumorosos, que tivo un papel fundamental na música galega, e vayamos a algo tamén moito do presente que fixeron estes arreglistas. Por exemplo, eu creo que aquí dos presentes creo que só os máis vellos, Manuela, compañeiro Lico, eu creo que vos xa non. Non sei se lembrades aquilo do famoso Seat Arosa. Lembrades, tú xa estabas cando o Seat Arosa. Ben, lembrado do Seat Arosa é a campaña de boicote activo. Ben, pois os mellores enxeñeiros das campañas de boicotaxe fixéronse en Buenos Aires. Lidi, observade que maravilla. Observade que maravilla, que elegancia, que finura. A ver, tiño marcado aquí, e fun perder a páxina, disculpadme, pero é que quero lervos isto. Porque é moi actual. Sabedes que sempre estivo de actualidade o tema dos chistes de arxentinos sobre galegos, e aínda é ben recente. Pois ben, os bonaerenses disfrutaban no teatro, por exemplo, con unha obra que se titulaba Doña Quijota de Orense. Ben, o Ricardo Flores, aínda con 95 anos, tiñalle tal odio aos actores, o director e os empresarios do teatro, que o poñía enfermo falar disto. Pero a Doña Quijota de Orense durou menos dunha semana nos cartéis. E iso que era un tema de grandísima actualidade, que despertaba furor, igual que eses chistes que houve, que aínda, vamos, que apareceu na nosa terra a haber 2 ou 3 anos. Pois ben, señor director, carta. Por tanto, boicot sí, pero xente educada, Señor director artístico, de nuestra consideración, dada la frecuencia con que algunas estaciones, en este caso es de radio, poco escrupulosas, vienen intercalando en sus programas monólogos, diálogos, canciones poco edificantes, en que se ridiculiza el idioma gallego y las costumbres de nuestra colectividad, nos permitimos advertir a usted que en lo sucesivo, ante la comprobación cierta de cualquier falta de esta índole, nos dirigiremos a las demás instituciones gallegas. Este non é un problema, porque se dirixisen ás outras institucións galegas, nin caso lles faría, pero ao menos para ameazar sí que valía, non? E a sus órganos de publicidade, as revistas, para la sanción moral que corresponda. Isto é, fixadevos o eufemismo de sanción moral, para facer o que estes facían, que era, por exemplo, mandar primeiro esta carta. E se a carta non tiña un valor persuasivo, entón ían alí. E ían alí precisamente non ler a carta en público, senón reventar o acto. Don Ricardo Flores di como facían, que vestían traxe, entón entraban para dentro, ninguén os identificaba. É xusto, comezaba o espectáculo, entón levantábanse en 5 minutos, todo o mundo fora. No dudando que su reconocida capacidad y cultura hará innecesaria medida alguna en este sentido, nos es grato saludarlo atentamente. Ben, pois, atentísimamente, efectivamente. Muy ben. Como a ver, amigo, sei que me estou pasando, eu quero que teñamos un pequeno coloquio co amigo Bernardo Valdés. Entón, finalizo. A ver, realmente este tema que pasamos por cima é no que eu quixen mostrar paixón, porque eu neste tema non son neutral, xa o recoñezo, eu non podo ver con neutralidade a obra de don Ricardo Flores, porque Ricardo Flores era admirável. Entón eu non podo velo con uns ollos obxectivos, senón desde a profunda simpatía. Entón, o que valoro eu deste colectivo humano, deixando aparte algúns nomes, como por exemplo Lino Pérez. Lino Pérez foi un dos impulsores do proxecto. Realmente, pois os seus textos, hoxe, algúns dos seus textos podían mostrar repulsividade. Son algúns dos seus textos, moitos deles anónimos, aínda que anónimos vese que eran del, pois podrían rayar na extrema dereita. Ben, agora, iso non é un exemplo do que foi o colectivo, nin moito menos. O que eu valoro, por exemplo, de Ricardo Flores, situado na esquerda, ou de Xosé Bieito Abraira, que non foi da Fouce, é que temos que introducir entre os arredistas. Estamos no centenario de Xosé Bieito Abraira, e crédeme que o independentismo foi injusto con el, non recuperando a súa memoria. O independentismo non ten que ser necesariamente marxista-leninista. E Abraira non o era. Abraira manifestouse no criterio nacional, non se manifestou no criterio social. Que podería ser socialmente Abraira? Un home de centro-esquerda, imagino. É unha conxectura, porque Abraira non se manifestou a respeito do criterio social. Abraira manifestouse a respeito do criterio nacional, como un independentista galego. E o independentismo, digamos que recupera, o independentismo está actuando de xeito sectario. Por quê? Porque recupera a figura de Ricardo Flores, porque era independentista e de esquerdas. Pois non, Ricardo Flores era independentista e de esquerdas. Abraira era independentista, así que e os dous teñen un elemento en común, que é o criterio nacional. E os dous teñen un elemento en común, que é a súa versatilidade. O grupo da Fouce e o grupo da Pondal tiveron unha enorme humildade intelectual. No momento en que chegou Castelao, suprimiron todos os seus órdeos, pasaron a ingresar na Irmandade Galega e mesmo foron incluídos no Consello de Galiza. Ricardo Flores, fundador da Fouce, foi secretario do goberno galego no exilio. Por qué? Porque Ricardo Flores non foi un sectario. Ricardo Flores foi un home con unha extraordinaria humildade intelectual que soubo adaptarse ao momento. Agora ben, adaptarse non significa ser camaleón. E isto digo eu aquí ben claro. Ricardo Flores tivo unha envexável estabilidade ideolóxica entre o ano 1929, que chegou a Buenos Aires, e o ano 2002, que morreu. É dicir, Ricardo Flores fíxose independentista en Ferrol, consolidou o seu independentismo na sociedade Pondal de Buenos Aires e mantívose firme ideolóxicamente até a súa morte. Iso é admirável. Agora, firme ideolóxicamente non significa que non soubese adaptarse ao momento. Radical ideolóxico é absolutamente cuidado e escrupuloso nas formas. Quer dizer, non houve ningún dirigente nacionalista non independentista que fose a Buenos Aires que non tivese a máis calorosa das acollidas por parte de Ricardo Flores. Iso está aí, por exemplo, na nosa terra da etapa moderna. E iso non indicaba que Ricardo Flores non tivese na súa casa todo o que podía conseguir do independentismo moderno que lle chegaba. Ben, entón, que facer para acabar en 2 minutos? Amigos, isto non se soluciona con unha palestra. Eu aplaudo a vosa iniciativa, a vosa iniciativa de facer unha palestra a respeito deste tema. Agora, nós temos aquí 80 nomes. 80 nomes de pintores, escultores, dramaturgos, actores e actrices, radiofonistas. Aquí temos artistas e temos nomes que fixeron unha base doutrinal. Deses nomes, que eu saiba, só 6 están recollidos mínimamente na Grande Enciclopedia Galega. E a Grande Enciclopedia Galega é un dos poucos documentos en que se pode consultar as súas biografías. Isto é penoso. Isto é penoso. No traballo de é tan simples como coller o traballo de Núñez Seixas e como coller o libro de Bieito Copeiro A Galiza de Lenmar e recoller eses nomes, recoller a información biográfica indirecta que fai sobre eles e recoller os seus traballos. Aínda hoxe, e ao mellor durante un período de 10 anos, aínda existe xente en Buenos Aires con capacidade para procurar os documentos, para procurar os orixinais. Moitos deses orixinais están na casa de Ricardo Flores. Entón, non me digades que non é un drama. Non me digades que non é unha tarefa urxente a facer, a de catalogar ese conxunto de nomes, elaborar segundo o modelo, porque até existe o modelo, elaborar segundo o modelo unhas pequenas biografías, enviálas a Buenos Aires para que os poucos vivos que aínda temos as vexan, as autoricen, corrixan eses erros que nós podamos cometer aquí, porque non porque falamos de algo que xa non coñecemos directamente, como paso previo a darlles ese recoñecemento local en Laxe, en Nogueira de Ramuín, en Lobios, que esta, en Sada, por exemplo. En Sada xa van máis adiantados. Ricardo Flores tivo a súa homenaxe institucional e dentro de moi pouco terá un libro. Ricardo Flores foi nomeado fillo predilecto do Concello de Sada, é dicir que existe xa un traballo feito os seus textos están publicados no presente, é dicir que temos unha bibliografía para achegarnos á súa obra. Agora, Camilo Cantón, o grande músico Manuel Prieto Marcos, Exidio Paz Hermo, non temos nada sobre deles. Non temos unha triste biografía de cinco liñas con unha foto. E esa, amigos, é unha tarefa que temos todos para facer. E eu quería que ficase, quería deixar constancia hoxe aquí en que eu só non podo facer ese traballo. Agora, eu disponibilízome para colaborar nesa tarefa. Para colaborar nesa tarefa como un máis, e desde logo para ceder todos os dados que eu teño. E que oxalá podamos facer un arquivo que sexa medianamente descritivo e que lles poda facer xustiza. Iso é o obxectivo fundamental que me traía aquí, non desde logo o arqueolóxico, senón o de futuro. O de futuro. E nese futuro eu desde logo que coloco a primeira pedra. Dos presentes e de xente que vos coñecedes, pois depende que realmente podamos conseguir ese. Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet.